كنتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ونندلي أن درسيتو كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى, نتوبو كتك فصل يميشو أمبايو إنكم غمانا مسألة يبدا كتك زيارة القبور. نا رياضة إليو مرزيكا tuli maliza sehemu ya 163 katika yale ambayo kumezushwa uzushwa 163 qaulu alqa'il qauli ya msemaji inna du'a yustajabu inda alqubur alanbiya wasalihin wakawa nadai na kusema na kudanganyana kwao kwamba dua kujibiwa mbele ya makaburi ya manabii na waja wema, wakazusha jambo hilo. Wewe watu wakawa wanafanya himizo na wanahimizana katika kwenda katika makaburi ya mitume na makaburi ya waja wema kwa lengo la kuomba dua sehemu hiyo ili wakubaliwe dua zao, lakini huko ni kujidanganya na kwenda kinyume na utaratibu ambao Uislamu ulikuwa umeelekeza wakati mtu anapotaka kuomba dua. Uzushi wa 164 qasdu alqabri lidduai indahu rajaa alijaba, kukusudia kaburi kwa ajili ya kuomba dua mbele ya hilo kaburi, rajaa alijaba, kwa kutaraji kujibiwa, kwamba mtu yeye haombi dua isipokuwa anapotaka kuomba dua, basi ulikusudia kaburi, huenda katika sehemu ya kaburi akalikusudia kaburi, akesha akaomba katika sehemu ya kaburi, akitaraji kwamba akiomba dua yake katika sehemu ya kaburini atajibiwa ile dua yake. Huo vile vile ni uzushi. Angalia hayo katika ikhtiyaratu ilmiya katika sahifa ya 50. Uzushi wa 165 takashia tu kuburi al-anbiya'i was-salihin wa ghayrihim, kuyafunika makaburi ya waja wema. Takashia tu bimaana taghthiya tu kuburi al-anbiya'i, kuyafunika makaburi ya waja wema, was-salihin na wengineo, was-salihin na wema, yani kuyafunika makaburi ya mitume wasalihin na waja wema wa ghairihim wengineo. Na kufunika huko sawa ikiwa wamejengea kijumba au wamefunika kwa matubali, kufunika kitu chochote kile, fanya hivyo ni uzushi. Wa fi hashiyati al-abidin wa fi hashiyati al-abidin, katika juzuu ya kwanza kurasa 300 katika kurasa wa kwanza, katika juzuu ya kwanza kurasa 839 anasema anna dhalika makruh, kwamba jambo hilo lenye kuchukizwa, yani anakusudia karaha at-tahrim, chukizo la uharamu. Anasema minhu, yaangalie hayo vile vile katika kitabu hicho cha ikhtiyaratu al-ilmiya katika sahifa ya 55, vile vile angalie katika kitabu al-madkhalu katika juzuu ya 3 kurasa 278, vile vile angalie katika kitabu al-ibda'u katika nambari 95 mpaka 96. Uzushi wa 166 ya itiqadu ba'dihim, kuitakidi kwa baadhi yao, anna al-qabra saliha, hakika kaburi la mja wema, idha kana fi qaryati, itakapokuwa katika kijiji, annahu, kwamba hao watu wa kijiji, bibarakatihi, kwa baraka zake kaburi hilo la mja mwema huyo, yurzaqun, wao wanaruzukiwa, wayunsarun, na wao wanafanini, wananusuriwa, wayakuluna, na huwa wanasema, innahu khafiru albaladi, innahu khafiru albaladi, kwamba yeye ni khafiru, maana khafiru bi maana alharisul baladi, yeye ndio mlinzi wa mji. Yani hili kaburi ambalo liko katika ule mji au katika ile sehemu, wanasema kwamba huyu bana ndo anaulinda huu mji. Yani huyo aliko kaburini ndo anaufanya nini? Anaulinda mji. Sasa haya ni mambo ambayo hasemi mtu ambaye mwenye akili zake timamu. Kimona mtu anasema hayo, fahamu kwamba ya wake mmoja umechomoka. Kama yakulun, kama wanavyosema sayyida tunafisa, kwamba sayyida tunafisa, bibi Nafisa huyo, khafiratul Qahira, kwamba yeye ni mlinzi wa mji wa Cairo, Misri. Kwa maana alikuwa akitakidi kwamba yule shekhe, yani ni walii mkubwa sana wa kike. Wa Sheikh Raslan, na vile vile Sheikh Raslan, khafiru Dimishki, ni mlinzi wa Dimishki. Na Sheikh Raslan sio Raslan yule Sheikh wa Ahli Sunna al-Jamaa. Haya Raslani ni majina yako mengi. Nimefahamu. Sio kwamba Raslani huyo, bali Raslani anakusudiwa hapo ni sufi huyo. Umeelewa? Ya ndio anakusudiwa hapo. Kwa hiyo sije kafika Raslani pia ndani. Eh, vipi yani? Sio Raslani huyo ambaye katika maulama wa kisalafi. Wa fulani wa fulani, kwa hiyo huwataja hapo fulani na fulani. Kufarau, kwamba wao ni walinzi Baghdad, wa mji wa Baghdad wa ghairiha, na miji mingineyo. Raddu ala al-Akhna'i, angalia katika kitabu Raddu ala al-Akhna'i katika nambari au sahifa ya 82, uzushi wa 167. I'tiqaduhum, kuitakidi kwao, fi kathirin min adrihati al-awliya, kuitakidi katika vingi katika vile viunga vya mawalii, kwa maana katika makaburi yale ya mawali, ikhtisasati, kwamba kuna mambo ambayo kwa maalumu yamehusishwa katika sehemu hizo, ka ikhtisasati atibba, kama vile ambavyo mambo yalihusishwa kwa matabibu. Faminhum, basi wako miongoni mwao katika hao makaburi ya manabii, au katika hao walolala katika makaburi hayo ya manabii, man yanfa'u fi maradhi al-uyun, wako wale ambao wananufaisha kutoka katika maradhi ya macho. Wa minhum, na miongoni mwa hao, man yashfi, wako ambao wenye kuponya, min maradhi al-humma, kutoka na maradhi ya homa. Kwa hiyo anasema wewe ukitaka homa, nenda katika kaburi la walii fulani lile pale, nenda pale kaombe, kamuombe yule walii kwamba kuondoshe homa, basi anaondosha homa. Akitaka kujicho, yani ana kijicho, basi nenda katika kaburi la wali fulani ili uoneshwe na maradhi ya macho. Na mfano wa maradhi kama hayo, wanawahusisha wale mawalii pale kwa maradhi tofauti tofauti. Yote hayo ni mambo ya bid'a, kama ambavyo ushakusema kwamba haifai waomba hao walolala katika sehemu hizo za makaburini. Lakini vile vile wameingiza zaidi katika uzushi huo katika kila kaburi la walii, kwamba wao wanamhusisha kwamba anaweza kuponyesha maradhi fulani. Kauli baadhihim, kauli ya baadhi yao, kabru maarufin, kaburi la mtu ambaye alikuwa maaruf, tiryaku mujarrab, kuna dawa ambayo ilikuwa mujarrab. Tiryaku bimaana dawa ushafi minasum, asema kwamba ni dawa ambayo ni kutibu kutokana na sumu, ndio inaitwa tiryaku. Na baadhi ya maulama akasema kwamba kullu dawai li ikhraji summi minal jasadi minal jismi, asema kwamba ni kila dawa ambayo inatumika kwa ajili ya kutoa sumu kutoka katika kiwili hili, ndio inaitwa atiryaku. Kwa hiyo anasema kaulu baadhihim, kauli ya baadhi yao, kabru maarufi, kaburi ambalo liko maarufu, kabru maarufun, kaburi liko maarufu katika mji likawa linajulikana, kaburi hilo ni maarufu, anasema atiryaku ni dawa almujarrab ambayo ilikuwa imejaribiwa na ikafana, kwa maana wanasema kwamba ni dawa hiyo ya kutoa sumu ambayo iko katika mwili. Araddu ala al-Bakri, yani yaangalie hayo katika kitabu Araddu ala al-Bakri katika sahifa 232 mpaka 233. Uzushi wa 169, kaulu baadhi shuyukhi limuridihi, kauli ya mmoja wa mashekhe kumwambia muridi wake, idha kanat laka ila Allahi haja, utakapokuwa wewe au patakapokuwa kwa wewe, yani kuna haja kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, idha kana chitakapokuwa laka kwa ajili ya wewe, ila Allah kuelekea kwa Allah, haja tun, kuna haja, fastaghith bi, basi taka msaada kwangu mimi, taka nusra kwangu mimi, au kala au husema istaghith inda kabri, au taka msaada mbele ya kaburi langu. Sio wewe utakuwa ni mwenye kutatulia shida yako na Allah atakutatulia shida yako. Hayo ni mambo ya kibida na ushirikina. Minhu maana yake angalie uzushi huo vile vile katika kitabu Ar-Raddu 'ala al-Bakri. Uzushi wa 170 takdisu ma haula kabri al-wali min shajarati wa hajarin wa itiqadi anna man qata'a shay'a min dhalika yusabu bi adha. Takdisu bimaana tatuhir, kutoharisha ma haula kabri al-wali, yale ambalo kuweko pembezoni makaburi la wali, mishajarin katika miti, wa hajarin na mawe, wa itikadu na kuitakidi, anna man kataa shea min dhalika, kwamba yote ambaye atakaye kata chochote katika hayo, ima mti akakata au mawe, yusabu bi adha, basi mtu huyo atapatwa na maudhi, atapatwa na maradhi, atapatwa na maudhi, atapatwa mambo ambayo ya kumletea maudhi. Wakawa anaitakidi hivyo. Kwa hiyo kuitakidi kwao huko ni jambo ambalo lisilofaa. Uzushi wa 171 kaulu baadhihim, kauli ya baadhi yao, man karaa ayatul kursi, yeyote ambaye atakayesoma ayatul kursi, wastakbala jihata sheikh, akaelekea upande wa sheikh Abdul Qadir Jilani, akaelekea katika upande wa sheikh Abdul Qadir Jilani au inasoma Jilani, wasallama alayhi, na akamsalimia saba marat, akamsalimia mara saba, yaqtu ma kulli taslimatin, akaenda hatua pamoja na kila salamu khutwatan salamu, akaenda hatua moja ila kabri, katika kaburi lake, qudiyat hajatuhu, itakidhiwa haja yake na itatekelezwa haja yake. Kwa hiyo huo ni uzushi na hilo ni jambo ambalo la kibida. Yaangalie hayo katika fatawa katika juzuu ya 4 ukurasa wa 309. Uzushi wa 172, rashul mai ala kabri zaujati mutawafati, yani kurashia maji juu ya kaburi la mke ambaye alikuwa amefishwa, an zaujiha, kutokana na mume wake, alladhi ambaye tazawaja baadaha, alooa baada yake, zaimina, hali ya kujigamba, anna dhalika, kwamba jambo hilo, yutfi hararata alghira yani jambo hilo na zima lile joto la wivu, yani kwamba mwanamke yeye amefariki na mume wake baada ya kufa yeye ameoa mke mwingine. Kwa hiyo anasema, jamani, je, tukammiminie maji huyu katika kaburi la huyu mke ambaye alikuwa amekufa, ili apungue lile joto la nini, joto la wivu. Sasa huu ni wenda azimu ambao watu walikuwa wako nao, huu ni lazima ambao walikuwa watu wako nao, na ni jambo ambalo kwa sila sawa. Yaangalie hayo katika kitabu al-Ibda, katika sahifa 295. Kwa hiyo wao kwenda kurashia maji katika kaburi la yule mke ambaye alikuwa amefariki, wanaitakidi kwamba wanampunguzia joto la wivu, kwa sababu mume wake duniani ameoa kuoa nani, kuoa mke mwingine. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa sila sawa. Uzushi wa 173, asafaru ila ziyarati kuburi al-anbiya'i was-salihin, kufunga safari kwenda katika kuzuru makaburi ya manabii na waja wema. Yaangalie hayo katika kitabu al-Fatawa katika juzuu ya kwanza kurasa 118 na vile vile 122, na angalia katika juzuu ya 4 kurasa 315. Vile vile angalia katika majumua at-Rasail al-Kubra sahifa 3952. Pia angalia katika kitabu Ar-Raddu 'ala al-Bakri katika sahifa 233. Pia angalia katika kitabu Al-Ibda'u katika sahifa 100 mpaka 101. Pia angalia katika kitabu Ar-Raddu 'ala al-Akhna'i katika sahifa ya 45. Pia angalia katika sahifa 123. Pia angalia katika sahifa ya 124, kadhalika katika sahifa 124, 219 na 384. Waraje na masala, na arejea katika masala ya 128 katika juzuu ya 11. Anasema, yani katika jambo la 11. Anasema katika uzushi wa 174 adharbu bitabli, kupiga magoma. Atabli ala tunshaddu alaiha jildu, yani ni chombo ambacho kinakaziwa juu yake nini, ngozi. Wanahuhu na mfano wake, yunkaru alaihi ay yudrabu, yani upigwa chombo hicho. Kwa hiyo upige watu magoma, yani upige watu nini, magoma. Anasema wal abwaq, na vile vile kupuliza abwaq. Abwaq anasema kwamba adatu mujawafa, ni chombo ambacho kilichokuwa kikwazi. Yunfaku fiha wa yuzmar, yani hupulizwa chombo hicho na vile vile hufanywa mizmar, yani hufanywa miziki. Kwa hiyo abwaq ni kama vile mazamir, kama vile mazumari, lakini kwamba ni aina yake, ndio maana ikaitwa abwaq. Wal mazamir na mazumari. Asema wa raqs, na vile vile kupiga magoma yale, inda kabri al-khalili, mbele ya kaburi ya Khalil, yani Khalil Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Taqarruba ila Allah, hali ya kuitakidi kwamba wao wanajikurubisha kwa Allah. Jambo hilo vile vile katika jambo ambalo kwa kibida, na jambo ambalo lilikuwa si la sawa. Yaangalie hayo katika madkhal, katika juzuu ya 4 ukurasa 246. Uzushi wa 175, ziaratul Khalil alayhi salatu wassalam min dakhil albina, uzuru kaburi la Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam kupitia ndani ya jengo. Katika uzushi wa 4, yani angalia hayo katika juzuu ya 4 ukurasa 245. Kisha uzushi wa 176, binau dur fil qubur wasakanu fiha, kujenga nyumba katika sehemu za makaburini. Wasakanu fiha, na kukaa katika sehemu hizo. Haifai kujenga nyumba katika sehemu za makaburini kisha mtu akafanya nini, kisha mtu akaa anakaa katika sehemu hizo, jambo ambalo lilikuwa halifai. Sehemu za makaburini hazistahili kujengwa wala kujengewa. Kwa hiyo mtu asijengee katika sehemu za makaburini kisha akaweka makazi. Uzushi wa 177, ja'alu ruhami, kujalia aina fulani ya mawe. Ruhami bimaana nau min alhajari, ni aina fulani ya mawe. Au alwahi, au mbao, min alkhashabi, ambazo zinatokana na kidogo. Aliha, juu ya hayo makaburi. Pia ni katika jambo ambalo kuwa ala uzushi. Uzushi wa 178, jalu dara bizin ala alqabri, kujalia dara bizin, asema hajizun ala jambi sulam yastainu biha asaidu wa yahmihi min as-suqut, yani kujalia kwamba kukaa kuna ngazi ala kabri, katika ile kaburi, yani zikawa zimewekwa ngazi zile na vizuizi ambavyo vinamzuia yule ambaye atakayekuwa anapanda, kwa sababu kuna jengo kama jengo kubwa hivi, kisha kuna kwa ngazi na kuja mpaka chini ya kaburi huko, akisha watu wanapanda na wanaingia na mfano vitu kama hivi. Kwa hiyo anasema ja'alu dara bizin ala al-qabri, kujalia daru bezin, kujalia zile ngazi au kizuizi chochote kile, si lazima iwe ngazi, maana kujalia kizuizi chochote kile ambacho mtu atazuia, ima kama kamba au kitu ambacho kwamba yeye atazuia, kama makaburi ya baadhi ya sehemu kwamba anokuyajengea kwamba unaingia chini kabisa. Kwa hiyo hujaliwa kitu kama hicho, kwa hiyo ni kitu ambacho kichukua vile vile bila. Ndio anasema kwamba dara bizin, maana kihajizu ala janibi sulam, ni kizuizi katika upande wa ile ngazi. Yastainu bihi asaiduna wa yahmihi min as-suqut, na hunini yani kwamba humsaidia yule mwenye wale wenye kupanda na kumhami yule ambaye alikuwa yuko juu kutokana na jambo la kutokuanguka. Na baadhi ya kauli wakasema ulama kwamba ni qawam mutataba, ni visimamizi ambavyo vilikuwa vimesimamishwa, min hajarin, mara nyingi vinatengenezwa kwa mawe, kwa maana vizuizi vinawekwa, au hadidin, au chuma ambavyo vinatengenezwa ili mtu asiweze kuanguka, amsaidie sahuweko katika sehemu za makaburi. Uzushi wa 179, tazyinul qabri, kulipamba kaburi, kulitia tiles kaburi, au kulitia mashada maua. Yote hayo ni katika mambo ya kibida na ni katika mambo ambayo yalikuwa hapa jathibiti kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Angalia hayo katika sharh tariqatul muhammadiyya, katika juzuu ya kwanza kurasa 114 na 115. uzushi wa 180 hamlul mushafi, kubeba msahafu ila almaqbarati, kuelekea makaburini, walqira'atu minhu ala almayyit, na kusoma yani huo msahafu kumsomea maiti. Kwamba na watu wakabeba msahafu wakaelekea wapi? Makaburini. Wakifika kule wanagawana ile msahafu, au kama juzuu kila mmoja anapewa juzuu yake, ili wamtasadakie yule maiti. Sasa kufanya vile ni jambo ambalo kwa kibida, ni jambo ambalo kwa jasiriti kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa sisi tumezoea kwenda kumzuru mama yetu, au kumzuru baba yetu, au bibi yetu, au babu yetu. Sasa nini tufanye tukenda kule makaburini? Mtume sallallahu ameelekeza namna kufanya, lakini sio muchukue misahafu mwende nayo makaburini, kisha baada pale tamkagawana misahafu au juzuu, kisha kila mmoja akasoma, na huko wenyewe akaona kwamba amefanya jambo ambalo kuwa la sawa, kumbe ni jambo ambalo kuwa na uzushi, liko kinyume na bwana Mtume, liko kinyume na mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia hayo katika tafsiru al-Manari an Ahmad katika juzuu ya 8 kurasa 267. Uzushi wa 181. Ja'alu al-masahif 'inda al-qubur liman yaqsud qira'at al-Qur'an hunak. Kujalia ile misahafu mbele ya makaburi kwa yule ambaye anakusudia kisomo cha Qur'ani hunaka huko. Baadhi ya kati kwamba watu hawaondoki na misahafu. Kuna baadhi ya makaburi mtu anaenda kununua misahafu anaweka kule makaburini. Makaburi yanjengwa zuri, yashanjengwa kwa kibanda hivi. Panaikwa misahafu pale. Kisha kwa pengine juu naambiwa, mtasadakie japo kwa kulu Allah, kama ujifadhi japo kulu Allah tu, msomee khitma japo kulu Allah. Panaandikwa katika sehemu pale kwa msahafu na makaburi pale. Sasa watu wanaona kama nafa mambo ambayo kwa sawa, kumbe ni mambo ambayo yalikuwa ya kibida, ni mambo ambayo yalikuwa hayako sawa katika Uislamu. Yaangalie hayo katika Al-Fatawa juzuu ya kwanza kurasa 174. Vile vile angalia katika Ikhtiyaratu katika sahifa ya 53. Uzushi wa 182. Asema تخليق حيطان القبر وعموده kutengeneza kuta katika sehemu za kaburi, zile kuta za kaburi, waumudihi na nguzo zake. Hiitan bi maana jidar, yani kwa maana ukuta ule unatengenezwa katika sehemu ya makaburini, na waumudihi na zile nguzo zake, kwa maana utengenezwa katika sehemu za makaburini kisha ikafanywa kama jengo ambalo kaburi linako ndani. Pia ni katika jambo la kibida. Yangalia hayo katika kitabu Al-Ba'ithu li Abi Shama katika sahifa ya 14. Uzushi wa 183. Taqdimu araibu shakawa wa ilqa'uha dakhil ad-darihi za'imina anna sahib ad-darihi yafsilu fiha. Anasema kutanguliza araibu shakawa. Araibu ni jamu ya ariba, nayo maana yake kwamba sahifa. Ni sahifa tuaradhu biha hajatu min alhajat, huudhurishwa katika saifa hiyo haja miongoni mwa haja, yani huudhurishwa haja miongoni mwa haja, huudhurishwa kwa maana huandikwa katika saifa hiyo haja za watu, kisha baadaye kwamba ndio hutupwa katika sehemu ya kaburi. Ndio asema takdimu araidhu shakawa, kutangulizwa au kupelekwa zile karatasi za masikitiko na shakawa, yani kushtaki, wa ilqauha, na kuingiza kutupwa katasi hiyo dakhila al-barih, ndani ya ile kaburi, za'imina, hali ya kuwa ni wenye kujigamba, anna sahib al-barih, kwamba yule bwana ambaye alikuwa amelala katika ile kaburi, yafsilu fiha, anapambanua yale mashtaka, anapambanua yale mashtaka na wengineo mashtaka hayo, kwa pengine haja ambayo mtu inamtatiza, kwa hiyo huandika kisha baadaye akaenda kuitia katika kaburi mle, kwamba ili wali amtatulie shida zake. Na wengineo kwa pengine wao wamekhasimiana, wakawa wanaambizana kama kweli wewe unataka tuhukumiwe saa, na kila mmoja aridhike, hapa sisi tuna kaburi la wali wetu, kwa hiyo tuandike mashtaka yetu kisha tukaingize katika kaburi lile, kisha tumwachie yeye wali, kitakachomfika mtu hiari yake. Kuna wengine wakishambua hivyo, anasema mimi mambo hayo siwezi bana, siwezi nikafanya hivyo, kwa sababu kaburi la wali lina makarama na kadha na hivi na kadha. Na watu wanatishana na shetani anachukua nafasi, wanakuwa ni wenye kupotea. Naam. Yaangalie hayo katika al-Ibda'u katika sahifa ya 98, pia angalia katika kitabu al-Qa'idatul Jalila katika sahifa ya 14. Uzushi wa 184. Rabtu khiraq, kufunga kitambaa, ala nawafidh al-quburi al-awliya, juu ya madirisha ya makaburi ya mawali, liudhakiruhum, ili awakumbushe, wayakudhu hajatahum, na ili wakidhi haja zao. Kwa maana mtu kina pale, wale makaburi yanakuwa anajengea watu, kwa hiyo pale kuna dirisha, basi yeye kaomba shida zake pale, kaomba shida zake, kisha baadaye anachukua kitambaa chake anafunga hapo, kwamba unikumbuke wali, mimi ndio nilokuja na shida kadha na hivi na hivi, nimeelewa. Kwa hiyo ili yeye atatuliwe zile shida. Sasa kufanya hivyo ni jambo ambalo kwa la uzushi. Uzushi wa 189. Daku zuwaru al-awliya tawabiatahum, yani kudhihirisha. Daku zuwar, kudhihirisha wale ambao wenye kuzuru, yani zuwaru al-awliya, wale wenye kuzuru mawali. Tawabiatahum, kudhihirisha tawabiatahum, yani yale masanduku yao, sunduku, kudhihirisha masanduku ambayo masanduku hayo yaharizu fihi almatau, au yaharizu fihi almatau, yanaingizwa nini matumizi, au sunduku yubau fihi almayit liyudufana, au sanduku ambalo huingizwa ndani yake maiti kwa ajili ya kuzikwa. Wataalukuhum biha, na ulifungamanisha katika sehemu hiyo ambayo kuna makaburi ya wali. Kwa hiyo wao huwa wanadhihirisha jambo hilo na kuitakiri kufanya hivyo, kwamba anafanya jambo lilo kwa la sawa au ni jambo la dini, lakini kwamba ni matamanio ya nafsi yao. Uzushi wa 186. Ilqaul manadil wathiyab ala alqabri biqasdi tabarruk, weka taula zile. Manadil ni jamu ya mindil, manadil ni jamu ya mindil. Wathiyab, na nguo. Alqabri, katika sehemu ya kaburi. Biqasdi tabarruk, kwa ajili ya kusudia kutabarruk sehemu hiyo. Wengineo wanaika labda kwa muda fulani, kisha zile nguo anakwenda kuzichukua, na kitambaa hicho kianzifu hicho kinakuwa kifutwi, na nguo hiyo inakuwa ifutwi, mtu mwenyewe kaiweka. Na ukitaka kukerana naye, basi muingize katika jambo hilo, mtakerana na mtofahamiana Kiswahili, mtakerana na mtofahamiana Kiswahili. Tumefahamu, kwa maana ni jambo ambalo na mfanya mtu awe katika hali ambayo ilikuwa mbaya, na mtu yeye mwenyewe anatakidi kwamba akiumwa, basi ndio anavaa ile nguo ili apate shufa. Fanya kwa huko ni kufanya ambako kulikuwa kubaya, na ni jambo ambalo la bid'a. Yaangalie hayo katika al-Madkhal juzuu ya kwanza, kurasa 263. Asema imtita'u ba'dhu an-niswa 'ala ahadi quburi wahtikakuha bifarjiha alayhi litahbala. Anasema imtikaku ba'dhu niswa, kufunga safari, yani itikhadhuhu matiya, yani kufunga safari kwa baadhi ya wanawake. Ala ahadi kuburi, juu ya moja katika makaburi ambalo yanaitekiliwa makaburi hayo, kwamba ni katika makaburi ya nani? Katika makaburi ya mawali. Wa ihtikakuha, na kusugua kwake, yani kuambatanisha kwake. Ihtikaku bi maana iltisaku biha bifarjiha alayhi, kuambatanisha na hilo hayo makaburi na utupu wake, yani ile sehemu yake ya siri ya mbele. Yani anakwenda anaambua, wewe ili ubebe mimba nenda katika kaburi la wali fulani, tena nenda usiku, tena ukishafika hapo vua nguo zako zote. Kwa hiyo anakwenda pale, akishafika pale, yani kufanya ihtikab, yani kwamba husugua kuambatanisha ule utupu wake na lile kaburi alihi juu yake. Lengo lake nini? Litahbala, ili abebe mimba yeye. Na kashadanganywa huko kwamba wewe bana ukifanya hivyo utafanya nini, utabeba mimba. Nimefahamu. Kwa hiyo mwanamke utamkuta usiku anatoka anaenda zake wapi? Makaburini. Unaweza wewe kwa pengine unakuja zako nyumbani, mwanamke hayupo. Basi kama hayupo, usitafute, usifanye nini sana kumsaka. Shamsaka huko kwa jirani hayuko, shamsaka kule kwa nini? Kama kuna makaburi pale mtaani na inatengenezwa kama kuna kaburi la wali fulani, wewe ingia kaburini tu. ukiingia kule sehemu za makaburini utamkuta pale yeye kama mwanga, utamkuta kama mwanga, yuko kama alivyozaliwa, kisha kwamba anajishughulia ile sehemu ya kafiri na nini na ile sehemu ya kaburi. Sasa huu ni mtihani na huu ni msiba na ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, na hii inaonyesha kwamba watu wengi hawapo katika jambo la kujua Uislamu, hawapo katika jambo la kujua Uislamu, sababu wao wakisikia tu kuna kitu fulani, basi mtu akikifanya kitu hicho atapata hichi, atapata kile, atapata kile. Kwa hiyo mtu anakuwa anakimbilia katika kuitekeleza jambo hilo, na ndio maana ukakuta ushirikina ni mwingi sana katika miji yetu, ukakuta mambo ya kibida ni mengi sana, sababu watu hawakuwa ni wenye kusoma Uislamu katika misingi yake ambayo ilikuwa sahihi. Kwa hiyo mwanamke inawezekana akatoka akaenda katika sehemu hizo za makaburi, kisha akasugulia ule utupu wake na akapandanisha utupu wake na ile kaburi ile tahbala ile ya bibi mimba. Uzushi wa 188 istisla, anasema istilamu alqabri wa takbiluhu, kuligusa kaburi na kulibusu. Yaani kuna watu wanakwenda katika kaburi, wanaingia katika sema kaburi, kisha sasa wanaigusa ile kaburi, kisha baadaye mtu anabusu na mwingineo kufutia kwa kianjifu chake na kukiega hicho kianjifu. Yaangalie hayo katika iktibau katika sahifa 176. Vile vile angalia katika al-i'tisam katika juzuu ya pili kurasa 134 na vile vile 140 ighathatul lahfan ibn Qayyim. Vile vile angalia kitabu ighathatul lahfan ibn Qayyim katika juzuu ya kwanza kurasa 194. Pia angalia katika al-barakawi sababu majina mengine kwa sisi Kiarabu hasa fi atfal muslimin, asema al-barakawi fi atfal muslimin, na hapo amekutilia shakli kwa sababu jina lisingesomeka hivyo ambavyo anavyokusudia yeye kulisoma. Umefahamu al-barakawi? Umefahamu? Na wanasema innama yushkalu ma yushkilu, yani kitu kinatoa shakli kile ambacho kinachoutata. Innama yushkalu ma yushkilu, utiwa shakli, utiwa fatha, kasra na nini, kile ambacho kinacholeta utata. Kwa hiyo kama hicho ingekuwa hajakitia shakli tungekisoma kimakosa. Kwa hiyo ndio akakitia shakli, maana yake usome vizuri albaraka albara akisha hapo ugande kidogo, akisha wayu, nimefahamu, kisha wayu fi atfali muslimin. Asema katika sahifa 234 al-ba'ith, vile vile katika kitabu al-ba'ith katika sahifa 70 al-ibda'u katika sahifa 90 asema ameka nambari 1 wa qad ankara dhalika al-Ghazali, na kwa hakika ameyapinga hayo al-Imam al-Ghazali fi al-ihya'i katika ihya'i ulumuddin katika juzuu ya kwanza kurasa 244 وقال انا قسم انه عاده النصارى واليهود حقيقه هي عاده يا ونصارى ما يهودي مambo ya kwenda katika sehemu za makaburini kisha mtu akagusa kaburi kisha kalibusu. Waraje almasala, na rejea masala ya 124 sahifa 195 utayakuta hayo. Uzushi wa 190 uzushi wa 189 الساق البطن والظهر بجدار القبر, kuambatanisha tumbo na mgongo kwa ukuta katika ule ukuta wa kaburi. Kwa hiyo mtu akiwa na ambatanisha tumbo lake na mgongo wake katika ukuta wa kaburi, akitoka hapo anatakidiwa kwamba yeye amefanya nini, amekuwa kwamba walii au ana makarama au ana hichi na kile katika yale ambao wao wanasugana na kupachikizana fikra potofu. Yaangalie hayo katika kitabu al-Ba'ith katika sahifa 70. Uzushi wa 190 ilsaku badanihi au shay'in min badanihi, kugusanisha kiwiliwili chake au sehemu ya kiwiliwili chake bil qabri katika ile kaburi, au bima yujawiru al-qabr, au kwa yale ambayo yalikuwa jirani na kaburi, min udi katika vijiti vile, labda kuna miti imeota pale wanakui na mfano wake. Yaangalia hayo katika fatawa juzuu ya 4 kurasa 310. Anasema uzushi wa 191 ta'firu al-khudud, ta'firu bimaana mashuhu, yani kupangusa, yani nini al-khudud, mashavu haya, sehemu hizi za mashavu, aliha juu ya hilo kaburi. Maana kitu anakwenda pale anjipangusie ba ba ba ba, anjipangusia mpaka manake yeye akishafanya hivyo anaona kwamba hapo tayari amebusiwa na nani, na waliwa Allah, au vile vile kwamba amepata mazohari ya wali. Sasa hayo ni katika mambo ambayo kibida yaangalie katika kitabu al-Ighatha tu, katika juzuu ya kwanza ukurasa 194 na 198. Uzushi wa 192, atawafu biquburi al-anbiya'i was-salihin, kutufu makaburi ya manabii na wale waja wema. Kwa maana mtu anatufu kama vile ambavyo unavyotufiwa al-Kaaba. Kitoka hapa ukitaka kuona hayo, nenda katika makaburi yale ya pale Masingini pale Kulateni. Ukifika pale, basi wewe ukishafika pale utakuta watu namna wanavyo tufu yale makaburi kama vile ambavyo unavyotufiwa al-Kaaba. Lakini vile vile unaweza kwenda Malindi ukayakuta hayo, lakini ina misimu yao. Zamani kwa kila Jumatano wanakusanyika pale na vyakula vizuri vizuri. Sasa kama roho hapo anaweza kenda, umefahamu, wanapika vyakula vizuri vizuri, kisha baada ya kuwa pika vyakula vizuri vizuri ndio wanafanya yale mambo yao kiuzushi na mambo ya kibida. Na huku akitoka hapo anajiona kwamba wao wamefanya ibada ambayo ilikuwa kubwa, kumbe wamemkira Allah kwa sababu wamefanya mambo ambayo hakumtuma mtume wake kuja kuwalingania watu katika mambo hayo. Someni nadhani naisha kabisa, biidhnillahi tabaraka. Uzushi wa 192, atawafu biquburi al-anbiya'i was-salihin, kutufu makaburi ya manabii was-salihin na waja wema. Yaangalie hayo katika majmuatu rasaili al-kubra, katika juzuu ya pili ukurasa 372. Vile vile angalia katika kitabu al-ibda katika sahifa ya 90. Uzushi wa 193, taarifu inda al-qabri, kutoa maelezo mbele ya kaburi. Wa huwa qasdu kabri baadhi man yuhassanu bihi dhann, nao ni kusudia kaburi na baadhi ya wale ambao wanaikiwa dhana nzuri. Yauma arafa, siku ya Arafa, wal ijtimau al-azim, na mkusanyiko ambao ulikuwa mkubwa inda kabri, mbele ya kaburi yake. Kama fi Arafat, kama vile ambao mkusanyiko ambao wanakusanyika watu katika viwanja vya Arafat. Yangalie hayo katika kitabu al-Iqtiba'u Siratu al-Mustaqim, Iqtiba'u Siratu al-Mustaqim, katika sahifa 148. Uzushi wa 194, adhabhu wa tadhiyatu indahu, adhabhu kuchinja, wa tadhiyatu indahu, na vile vile kugawa zile nyama zile za udhiya mbele ya kaburi. Na mara nyingi yanafanyika hayo katika ili al-adha ile. Uzushi huo angalia katika kitabu hicho cha al-Iqtiba'u ulivyoelezewa katika sahifa 182. Vile vile angalia katika kitabu al-Istiaratu al-Ilmiya katika sahifa ya 53. Pia angalia katika kitabu Nurul Bayan sahifa ya 72. Nasema uzushi wa 195, taharri istiqbalu jihati, kujihimiza kuelekea upande, alati upande ambao, yakunu fiha rajulun salih, panakuwa katika upande huo kuna mtu mwema amezikwa, wakati duai, wakati wa dua. Yaani mtu hauko tayari ukipa mgongo kibla au ukipa ubavu kibla, lakini kwamba alielekea kaburi la wali fulani, kwa sababu yeye ni katika waja wema, wakati anapoomba dua zake. Fanya hivyo ni katika jambo ambalo la kibida na jambo ambalo lilikuwa listiki. Yaangalia hayo katika kitabu al-Iqtiba'u katika sahifa 175. Pia angalia katika Ar-Radd 'ala al-Bakri katika sahifa 266. Uzushi wa 196, al-imtina'u min istidbari jiha, mtu kujizuidia kutokana istidbari jiha, kuupa mgongo ule upande, alati upande ambao, fiha ba'dhu salihin, ndani yake kuna baadhi ya wajawema, ni upande huo kuna baadhi ya wajawema. kwamba anaambiwa wewe mbona huupi mgongo, ah manake hapa kuna mawali, siwezi mimi nikawapa mgongo, dharau kubwa. Yuko tayari mtu kipa mgongo hata kibla, lakini sio mawali hao. Uzushi wa 197, kasdu kuburi al-anbiyai wa salihin, kukusudia makaburi ya manabii wa salihin na wajawema, lidduai kwa ajili ya dua, indahum kwa wao, rajaa al-ijaba kwa ajili ya kutaraji kujibiwa, manake kwa kutaraji kujibiwa dua zao, wakawa na kusudia hivi. Anasema kasduha, uzushi wa 198, kasduha lisalati indaha, kukusudia kwake, yani hayo makaburi lisalati kwa ajili ya sala, indaha kuswali mbele yake. Uzushi wa 199, kasduha lisalati ilaiha, kukusudia hiyo sala, yani kukusudia makaburi lisalati, kuswali ile hali ya kuwa mwenye kuelekea makaburi. Uzushi wa 200, kasduha lidhikri, kuyakusudia hayo makaburi kwa ajili ya kumtaja Allah, walqiraati na kusoma Qurani, wasiyamu na kufunga, wadhabhi na kuchinjwa. Kwa maana watu wanasema kwamba sisi leo tunataka tukeshe tumtaje Allah, lakini twendeni katika kaburi la wali fulani au katika makaburi ya sehemu fulani. Kwa hiyo wanakwenda pale, wanaleta fikiri zao, wanasoma Qur'ani, wanafunga na wanachinja. Yote hayo ni katika mambo ambayo ya kibida, haifai Muislamu kuweza kufanya nini, kuyafanya kwa yeye ni Muislamu ambaye alikuwa wa sawa. Uzushi wa 201, atawassul ila Allah bil maqbur, kutawassali kwa Allah, yani mtu kujielekeza kwa Allah na kumwelekea Allah, lakini kwa kutumia yule ambaye alilala kaburini. Ya Rabbi, nakuomba kwa walii huyu alilala hapa kaburini nijalie jambo fulani. Yaani mtu akawa anaomba hivyo. Kwa hiyo kufanya kwake hivyo ni jambo ambalo kwa sila sawa, jambo ambalo kibida. Hayo maelezo yake angalie katika kitabu Al-Ighathatu katika juzuu ya kwanza kurasa 201 na 202 na 217, pia angalie katika kitabu As-Sunan katika sahifa ya 10. Na kuna baadhi ya marejeo nimearuka huko juu, sababu ndio zile zile zinajirejea. Uzushi wa 202, al-iqsamu bihi ala Allah, yani mtu kuapa bihi kwa huyo maiti au huyo kaburi, ala Allah mbele, yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iangalia hayo katika tafsiri suratul ikhlas ni Ibn Taymiyyah sahifa 174. Na huyu ni mtu au ni shekhe katika mashekhe ambao hawapendezi kwa watu wote ambao wanaabudia makaburi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hapendezi na anachukiwa sana kwa watu wote wale masufi, wale watu wa zikiri, sio watu wa zikiri, watu wa zikiri. Hawampendi huyo. Wewe ukimjua mtu yote wa zikiri, basi mtajie tu Sheikh al-Islam anamchukia sana. Sema huyo Wahabi huyo mkubwa. Firauni mkubwa, anaweza taka mta Firauni. Simeelewa. Kwa nini? Kwa sababu ni katika maulamaa ambao wao walipambana kidete wakayapinga yale mambo ambayo wanafanya wale masufi, ya kwenda mtu akasujudu katika kaburi, ya kutufu makaburi kama inapotufiwa al-Kaaba, ya kuchinja senza makaburini, mtu akaenda kuomba makaburi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika zama zake Allah alimpa taufiki, akasimama imara kuyapinga hayo yote ambayo watu walikuwa wanayafanya. Na ndio hao jamaa kawa namchukia kumchukia ambapo ni kubwa kabisa. Uzushi wa 203, anyukala limayyit, kusemwa kwamba maiti au ilghaib au mtu ambaye alikuwa yupo minal anbiyai katika manabii wa salihin, ud'u Allah, muombe Allah, au is'alillah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo waambiwa muombe Allah au niombe kwa Allah kwa wali, pia ni katika mambo ambayo ya kibida, ni mambo ambayo alikuwa fai wali kashakufa. Haifai kumwambia mtu ambaye alishakufa niombe dua, yaani unaenda kaburini niombe dua huko, mimi na shida, tutumie shida zangu kadha kadha na hili na lile. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Angalia hayo katika al-qaida tu katika sahifa 124, ziara pia angalia ziara tu kuburi lahu vile vile ya huyo huyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika sahifa 108 na 109, raddu ala al-Bakri, angalia katika kitabu raddu ala al-Bakri sahifa ya 57. Na baadhi ya watu wasema, lakini mbona yule pale alikwenda katika kaburi la wali fulani akaomba, kwa sababu alikuwa na anakhasimiana ndugu yake, akafanya hichi akafanya kile, mbona amekuwa? Kwa sababu shetani anapokupotosha, kuna mambo shetani akiweza kuyafanya, mambo ambayo ya kawaida basi huwa anayafanya. Kama vile mtu ambaye anakwenda kwa mganga, akifika kwa mganga, yule mtu yule akishafika kwa mganga, yeye ana tatizo lani la kijini, na jini wake kwamba mganga anamweza kwa sababu ni mdogo tu, anamchukua yule jini anamweka pembeni. Kwa hiyo mtu anasema, mbona nimekuwa mzima sasa na uganga ushirikina ufai, mbona nimekuwa mzima? Simefahamu. Kwa hiyo mtu anatulia hoja ya mambo yake. Sasa hayo, kama wewe kwa sababu upate manufaa tu ndio kwamba kitu kinafaa, hakuna hata kitu kimoja ambacho kilichokuwa kimeharamishwa. Angesha mtu yeye kisimletee manufaa, sigara mtu akivuta aseme namletea stimu, sio namletea uzuri wa kujisikia nini, yani akajavuta sigara ya hanini yani. Na kuna wengine wao wanapata sigara kwa kujificha ficha, mmoja ile ambayo sivuta sigara, wewe sigara inakuletea madhara na kama hivyo. Kwa hiyo akanavuta kwa kujificha ficha chooni, ikampindua ile sigara huko kwa chooni. Madaktari wakaja akamwambia, wewe sisi tumekwambia usivute sigara, sababu sigara hii ina madhara. Hii sigara hii watu wanavuta, lakini ina madhara. Na mtu ana akili timamu, lakini kwamba unamkuta kwamba kaangalia pesa, kisha baadaye anakwenda kununua nini? Anakwenda kununua sigara. Na wewe chukua pakiti yote ya sigara, akesha isome, utakuta sasa ni hatari kwa afya yako. Tafuta pakiti yote ya sigara ambayo ikiwa kama sposi, ikiwa nini, ikiwa sijui nini, itafute isome ile pakiti. Ina maandishi madogo hivi, ni hatari kwa nini? Kwa afya yako. Na mwanzo huko kwamba wale jamaa wazungu, kuna kiwanda kimoja walikuwa wanatengeneza zile sigara, walikuwa hawajajua kwamba zinaleta madhara. Sasa kuna mmoja alivuta zikamletea madhara, baada kwenda kuchunguza mfigo yake kama imeharibika kabisa. Kwa hiyo akaambiwa huu ni moshi wa sigara, wao akafungua mashtaka kuishtaki ile kiwanda. Kwa hiyo ndo akaona wale jamaa bora waandike, yani kila wakatoa nini kwa wale ambao wanatengeneza sigara popote pale, wanakuwa wanaandika ile maandishi kwamba ni hatari kwa afya yako. Sasa mtu ushamwambia kwamba ni hatari kwa afya yako, lakini bado utamkuta yeye anavuta sigara. Sasa hii ni hatari, haifai. Kadhalika ulevi haufai, ni vitu ambavyo vinaleta madhara, mtu ajitahidi ajiepushe na haya. Wengine wanasema leo sitaki kanipata mie leo, kwa vile labda mtu anavuta sigara. Mie simjui mtu anavuta sigara huko ndani, lakini kwamba kama mtu yumo anavuta sigara, ajitahidi aache ile jambo. Sio zuri, ni jambo ambalo baya, ni jambo baya sana, anaharibu mtu afya yake. Na kuharibu afya mtu unajiingiza katika madhambi, na hakuna chochote mtu anachokipata isipokuwa shetani tu anampotosha na anamuingiza katika hali ya kuwa avute sigara ili mafigo yaharibu na haribu afya yake, baadaye awe katika hali ambayo ilikuwa mbaya sana. Sasa sigara, ulevi, vyote hivi ni vitu ambavyo vilikuwa vifai katika Uislamu. Na unakuta kwamba mtu yeye ukimwambia mambo ya faida atakwambia anapata faida. Kwa hiyo sio kwamba mtu atolee hoja yale ambayo ametokezea pale akalihalalisha ile jambo, bado itabakia kwamba ni ushirikina, ushirikina haufai, na yale ambayo alikuwa Allah ameyakataza itabakia kwamba ni mambo ambayo alikuwa hayafai, na Muislamu atafute njia ambayo ilikuwa sahihi ya kutatua zile shida zake, asiende katika washirikina akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa washirikina mtu anakuwa na anafilisika tu. Mtu yoyote ambaye alikuwa yeye amekwenda kwa washirikina, mtu huyo hataweza kutatuka shida zake, awe atakapokuwa hataweza kutatuka shida zake, mwisho wa siku atakuwa ni mwenye kuanguka tu moja kwa moja, kwa sababu shirki ni kitu ambacho ni kibaya kabisa. Tukieni hapo, tutaondokea katika darasa la kukuja biidhnillahi tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhana namba moja sijaisoma. Naam, naambua namba moja sijaisoma. Namba moja inatutoa wapi namba moja? 97. Naam. Asema kala fi ighatha, amesema katika ighatha. Wa ghairiha, na katika vitabu vinginevyo. Kwa maana Ibn Qayyim ndio ambaye alikuwa amesema. Asema al-hikayatu al-manqula an al-Shafi'i, na masimulizi ambayo yanapokelewa kutoka kwa alimamu Shafi, anahu kana yaksudu dua, kwamba yeye alikuwa akisudia dua inda kabri Abi Hanifa mbele ya kaburi la Abu Hanifa, min alkadhibi dhahir, ni katika uongo ambao ulikuwa wazi wazi. Anasema kwamba alimamu Shafi aliomba mbele ya kaburi la nani? La Abu Hanifa. Na vile vile wakamsingizia Abu Hanifa kwamba alipokuwa anaumwa alisimama mbele ya kaburi la Mtume kisha akaomba pale. Nafahamu. Akaomba, akataja beti zile, zikatajwa beti zake ambazo ndo kwa anamuomba Mtume ampe uzima na vitu kama hivyo. Ni mambo ambayo yalikuwa ya uongo. Watu baada kuwa wanazusha, wanazusha, wanazusha mpaka wakazulia uongo hawa maimamu. Kina Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Malik, al-Imamu Shafi na al-Imamu Ahmad ibn Hanbali wakawazulia mambo mengi ya uongo. Kwa sababu watu walijirasimisha na madhehebu hayo wakaona kwamba hawa ili tuwapate tuwazungumzie hawa maimamu tuwazulie uongo ili watu wapate kufata haya ambayo sisi tumewazusha. Wakala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fil fatawa, katika fatawa katika juzuu ya 4 ukurasa 310 na 311 mpaka 317 asema wayaqrubu min dhalika, na nakuwa karibu zaidi katika hayo, taharri salati, watu kujihimiza kuswali, wa dua na dua, kibalai sharqai, katika pande mbili za mashariki, jami Dimishki, katika msikiti wa Dimishki, inda maudhi mbele ya sehemu alladhi, sehemu hiyo yukalu, panaitwa au panasemwa anahu kabru Hudi, kwamba hapo kulikuwa kuna kaburi la Nabiullahi Hudi. Alhamdulillah. Walladhi alayhi ulama, na ile kauli ambayo maulama wamekwenda nayo, anahu kabru Muawiya ibn Abi Sufyan, kwamba hapo bana hakuna kaburi la Hudi isipokuwa kuna kaburi la sahaba Mtume Muawiya ibn Abi Sufyan. Au inda mithali al-khashab, au katika sehemu inaitwa mithali al-khashab, alladhi tahtahu ra'su Yahya ibn Zakaria, kwamba wanasema sehemu hiyo chini yake kulikuwa kumezikwa kichwa cha Yahya ibn Zakaria. Wallahu a'lam. Sikieni hapo, tutakuja kuondokea katika dafu, tutakuja biidhnillahi tabarak wa taala. Mzee wangu mmoja ajaja. Na mzee wangu hapo kwenye mlango.